sadistische moordenaar. Seven awful people between myself and $28 billion. In de nieuwe bioscoopfilm How to Make a Killing. Call me when you've killed them all. How to Make a Killing, nu in de bioscoop. If I were you, I might be nervous. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle A-merk houdbare plantaardige drinks. Nu 1 plus 1 gratis. En Douwe Egbers Aroma Rood of Decafé. Nu voor slechts €6,99. Maar ook alle A-merk plantaardige vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl... Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido, dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. 1 minuut over 8, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie. Goedenavond en we beginnen in het Midden-Oosten. Zeker 9000 Nederlanders hebben zich gemeld voor een terughaalvlucht naar Nederland. Dat zegt buitenlandse zakenminister Berendsen tegen RTL Nieuws. Morgen en overmorgen gaan er weer van die vluchten om gestrande toeristen op te halen. Ze worden dan eerst met een bus naar het vliegveld gebracht. Maar omdat de afgelopen dagen de communicatie niet lekker liep, durven niet alle reizigers dat aan. Zoals deze vrouw die met haar gezin vastzit op een cruiseschip. Als wij van het schip afgaan, zijn wij de zorg van het schip ook kwijt. En wij willen niet het risico lopen dat we gewoon ergens staan en dat die vlucht toch niet gaat, omdat we geen onderdak hebben. Volgens de minister komen alle gestrande Nederlanders in aanmerking voor een vlucht als ze ook een verblijfplaats in Nederland hebben. De Tweede Kamer ziet niets in het plan om het gasveld in Groningen te gebruiken als noodvoorraad. Ja, 21 wil dit vanwege de snel gestegen gas- en olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar een Kamermeerderheid wil het niet, hoorde Hart van Nederland. Steeds zitten er duizenden Groningers in onzekerheid, in onveilige huizen, in kapotte huizen. En dan vind ik het onbegrijpelijk dat je een discussie start over het herwinnen van de gaswinning. Ja, dat is wat ons betreft niet bespreekbaar. We hebben duidelijke afspraken gemaakt met Groningen en die afspraken die blijven voor ons staan. Volgens een vandaag is 68% van de Nederlanders voor het openhouden van het gasveld in Groningen als noodvoorraad. Dan naar Brabant. In Waalwijk zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand die woedde in het distributiecentrum van bol.com. Uit voorzorg werd het hele pand ontruimd. De brand zou zijn ontstaan bij accu's, maar inmiddels is het vuur onder controle. En let op, tientallen nachtvlinders hebben een nieuwe Nederlandse naam gekregen. Dat was volgens experts nodig, omdat de oude namen eigenlijk niet klopten. Zo zit de muurtastermot helemaal niet op muren, maar op anjers. En daarom gaat hij nu door het leven als anjerpalpmot. En de zwartvlekkustmot komt helemaal niet voor aan de kust, en dus die heet voortaan de zwartvlekmuurpalpmot. Ik hou van Nederland. Gelukkig. Ik hou van Nederland. Ik maakte me er al zorgen over. Ja. Er is hoop voor ons land. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het bewolkt en 2 tot 6 graden. Morgen veel zon, max een graad of 18. Dan is de zon wel iets minder fel door Sahara-stof. Een vertraging heb je op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Ja, we beantwoorden zometeen levensvraag nummer 6. Waarom voelen sommige spullen onvervangbaar? Zometeen meer, eerst Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Stuck in my head, this apartment's getting cold. motherfucker. Hurry up, I'm waiting. Sounds better. Q sounds better with you. Q Music. Q Music. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say, yo. Oh. When will I know that I really can go to the well once more time? Chili Peppers bij Q-Music en Snow Heyo. Joost en Quinty. Wie zijn Joost en Quinty? Nou. Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag 6. Waarom voelen sommige spullen onvervangbaar? Waanzinnig goede vraag. Wat is voor jou onvervangbaar? Ja, de grap is dat dit dus een vraag is die echt al heel lang en heel vaak in mijn hoofd langskomt. Want voor mij is mijn auto dus echt onvervangbaar. Jouw, wat heb je ook weer? Een Suzuki, toch? Ja, ik heb een Suzuki. Een Suzuki Swift. Ze heet Taylor Swift. Nee. Ja, gewoon wel. Ik heb die auto al sinds mijn 18e. Het is echt mijn baby. Ik heb er alles mee meegemaakt. Inmiddels is ze gewoon al 10 jaar oud. En ik noem die auto ook gewoon ze. Want zo voelt het dus ook echt. Het is echt mijn moppie. Ik ben er overal mee naartoe geweest. Er staan ongelooflijk veel kilometers op de teller. En ik merk nu gewoon inmiddels... Ze is een beetje klaar met het leven. Ze is een omaatje geworden. Ze is een omaatje geworden. Ze vindt het wel welletjes zo. En ik ben het daar gewoon niet mee eens. Ik heb die auto ook wel eens op een trailer zien staan van de Wegenwacht. Hij is ook wel eens weggesleept, toch? Ja, klopt. En de grap daarvan is ook nog eens... dat gebeurde het moment dat ik ging opzoeken... Oh, misschien wordt het wel eens tijd voor een nieuwe auto. Dus tante Taylor heeft gevoeld dat zij misschien wel vervangen werd. Ja hoor, zij voelt dat gewoon. Maar is het niet een goed idee om een keer afscheid te nemen dan van het ding? Nee. Maar hoezo, waarom is het zo moeilijk? Waarom is het dan zo moeilijk? Omdat je gewoon... bedoel, op een gegeven moment rijdt het ook niet meer, toch? Nee, maar kijk, als het echt klaar is, is het klaar. Hè? Als ze er echt mee besluiten stoppen, dan is die auto gewoon op. Maar ik heb gewoon zoveel verhalen. Ik heb zoveel meegemaakt ermee. Ik vind gewoon elke andere auto, denk ik, ja, dat is misschien wel nieuw. Ja, daar zit misschien wel cruise control op. Want ze is echt al wat oud. Het is wel in ieder geval fijn dat je de verhalen die je met Swift meemaakt... of Taylor meemaakt, in ieder geval nog kunt navertellen. Straks komt er misschien een punt dat, dat er iets met Swift gebeurt. Nee, maar dat je te lang erin blijft doorrijden. Nee, hou op. Ik denk echt niet dat ik de enige ben die gewoon... dat gewoon niet kan, die gewoon gehecht is aan die auto. Jij hebt toch ook wel iets waar je gewoon geen afscheid van kan nemen? Ik had een keer een trui, daar kon ik echt geen afscheid van nemen. Dat was eigenlijk een hele simpele beige trui met van mijn favoriete merk, dat heet Para. Ja. En daar had je op de borst stonden vier hele simpele letters in vier verschillende kleuren. Zo stond gewoon zo Para. Maar ik kon maar geen afscheid nemen van het ding. Er zaten gaten in de mouwen, gaten in de hals. Dat ding moest en zou mee naar ieder festival. Ik heb hem overal. Hij heeft onderin een boot gelegen. Met mensen die er overheen zijn gelopen. Had ik hem weer in de was gegooid. Een beetje bleek erbij. Dan was hij er gewoon weer. Ik zie wel. Is hij er nog steeds? Nou, ik zie dat jij hem nu aan hebt. Want jij hebt de trui met allemaal gaten. Heb jij met een kliko gevist? Op een gegeven moment heb ik hem weggegooid. Ja, deze grap krijg je vaker. De trui die ik aan heb zitten inderdaad ongelooflijk veel gaten in. Maar dat is fashion. Oh, dat is dan weer fashion. Ja, dat is fashion. Gewoon een oude vieze trui met gore vlekken erin. Dat is wat anders. Maar daar kan je dus, heb je er uiteindelijk afscheid van genomen of niet? Nee, ik heb hem uiteindelijk in de prullenbak moeten gooien. Nadat mijn broer zei, heb je motten thuis. Dus toen dacht ik, nu doe ik hem toch maar weg. Bracht ons wel een beetje op de vraag die we graag aan jou wilden stellen. Heb jij iets waarvan je eigenlijk al lang afscheid had moeten nemen, maar waarvan je het nog steeds niet hebt gedaan? De Q-Music App die staat wagenwijd al. Ons duit in het zakje, een auto en een trui. Maar er moet veel meer zijn. Ja, waar kun je nou geen afscheid van nemen? Dat kan zijn van knuffels tot kleding, van auto's tot servies. Kom maar door via de Q Music App. Justin Bieber komt eraan, Ghost na Offenbach. Q Music. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Stay forever now, a million miles away. Started in my soul with thinks there's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Settle for the ghost of you. I miss you more than light. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than light. I miss you more than light. Justin Bieber met your music and Ghost. 19 minuten over 8. We beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Quinty vandaag vraag 6. Waarom is het toch zo moeilijk om afscheid te nemen van bepaalde spullen? Waarom zijn sommige spullen onvervangbaar? Jij hebt dat met jouw Suzuki Swift. Ja, Taylor Hits. Taylor Suzuki Swift. Jawel. Ik had het met een trui van mijn favoriete merk. Uiteindelijk is die wel gesneuveld, zeg ik daarbij. Daarbij vroegen van, oké, wat kun je nou echt niet weggooien? Waar kom je maar niet aan toe? Denise, goedenavond. Goedenavond, Joost en Quinty. Smullen, Denise, waar kan jij nou echt geen afscheid van nemen? Ja, het is echt heel erg. Maar het zijn twee handdoeken van de IKEA. En die zijn inmiddels 19 jaar oud. Oh! Ja, ze beginnen nu sinds een jaartje beginnen ze een beetje te rafelen. Dus het is goede kwaliteit. Jeetje. Maar, ja, 19 jaar oud. Maar dan eventjes, omschrijf voor mij de staat van deze twee specifieke handdoeken dan. Nou ja, ze passen uitstekend bij een hele mooie dure badmat. En het is precies in dezelfde kleuren. En de staat van deze handdoeken is nu zeg maar in principe nog heel goed. Alleen de randjes gaan rafelen. En eigenlijk door waar jullie nu mee bezig zijn op de radio, zeg maar, die topic, dacht ik ineens, ik heb ook zoiets. Die heb ik ook. Zo'n 19 jaar handdoek. Ja, oké, nou ja, als ze nog goed zijn, ja, waarom misschien dat ik niet? Was je ze wel op 60 graden, of wat doe je ermee? Ja, 40 graden, maar ze gaan om de dag de was in. Dus serieus, het is echt hele goede kwaliteit. Maar... Hoe heet, is het de Uplava of hoe heet die bij IKEA? Dan hebben we er nog iets aan. Ik zou het niet weten, zal ik even naar boven lopen? Nou, ja, laat zomaar even weten welke het is dan van IKEA. Dan laten we wel weten, waarschijnlijk staan die niet eens meer in de winkel, joh. Nee, het is een oude collectie. Nee, joh. Nee, joh, die zijn niet meer te krijgen, man. Nee, maar even kijken, nee, dat zit er ook niet aan meer. Nee, maar, gek hè, na 20 jaar. Ja, nee, het is echt, ik ga me dood, maar ik ga op zoek naar nieuwe handdoeken. Ach, Denise, dat is helemaal niet nodig. Geen schaamte, joh. Ik snap het heel erg goed. Sommige dingen, daar kan je gewoon geen afscheid van nemen. Jij hebt het met handdoeken. Dankjewel, ja, Denise. Tot later. Hoi, hoi. Hey, gaan we naar Monique. Monique, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, maar kun jij maar geen afscheid van nemen? Ja, van mijn kussen. Oh jee. Hoe lang? Oké, kun je even dit kussen omschrijven? Hoe ziet het eruit? Zonder kussensloop, zeg ik daarbij, zonder kussensloop. Ja, het heeft eigenlijk echt een wasbeurt nodig, maar ik durf het gewoon niet. Want dan ben ik bang dat het niet meer zo lekker ligt. Maar is het zo'n vies geel kussen waar gewoon de zweetvlekken ongeveer in zitten? Is het die? Ja, bijna wel, ja, zoiets. Oh, Monique, hoe lang heb jij dit kussen al? Ik heb mij niet herinneren vanaf welke leeftijd. Dus echt al heel lang. Maar oké, moeten we denken aan 10, 20 of 30 jaar? Nee, ik denk minimaal wel 30 jaar. Oh, Monique! Oh! 30 jaar eenzelfde kussen! Ja, maar het zijn dan ook niet, hè, sommige spullen, daar heb je dan herinneringen mee, of dat je er dingen mee hebt mee. Maar voor jou is het gewoon hoe dit kussen ligt. Ja, daar gaan we allemaal mee naartoe, ja. Oh, wauw. Hey Monique, nou, dan zal het in ieder geval weer lekker slapen vanavond. Ja, dat sowieso. Oh, nou, ik heb ook verschillende nieuwe geprobeerd, maar nee, het ligt niet zo als ik op dit kussen lig. Nee, dat kan natuurlijk ook. Nou goed, Monique, slaap lekker weer voor straks, hè? Dankjewel. We kregen nog een reactie van Carmen. Ja, die wil ik er zo meteen toch nog even bij pakken. Want daarvan, nou, daar gaan echt de haren recht van overeind staan. De Q-Music Alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. How did you know I was hoping for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fish. Alex Warren, nou, we zitten ook een klein beetje in een koortsdroom. We beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag de vraag, waarom voelen sommige spullen onvervangbaar? Hey Carmen, goedavond. Goedenavond. Carmen, zonder te vertellen om welk product het hier gaat, dat wil ik zo meteen van je weten. Wil ik eerst even van je weten, hoe lang heb je dit product al? Nou, minimaal 18 jaar. En Quinty heeft gezien op het scherm wat het is. Quinty, zonder te vertellen wat het is, wat je hier op jouw eerste reactie? Oei. Oei. Carmen, zometeen meer. Ah, dit. Ja. Nee, dit. Oh. Dit is gewoon niet. Nou, zometeen meer. En ook Taylor Swift hoor je zo. Hey, Domien hier. Met een kleine quizvraag. Wat hebben deze top 40 hits met elkaar gemeen? Ik heb hier Gert en Hermine uit 1965. In de mond en de nacht. Maar ook deze van Kus uit 2006. En tot slot eentje van Coldplay uit 2011. Het antwoord, ze kwamen allemaal nieuw binnen in de top 40 op nummer 7. En morgenmiddag kunnen we daar nog een hit aan toevoegen. Welke, dat vertel ik je dan tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. Autotaalglas is partner van de top 40. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost, Autotaalglas. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen Goudse kaas 48 plus, 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi.

dit is House Mafia bij Q Music en Don't You Worry Child. We beantwoorden vanavond de vragen waarom het zo moeilijk is om afscheid te nemen van bepaalde spullen. Jij had het bijvoorbeeld met jouw auto, Quinty. Ja, zeker. Kan ik maar geen afscheid van nemen, dat oude ding. Nee, kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, Denise die had al handdoeken die echt 30 jaar bijna waren. Monique die kan maar geen afscheid nemen van haar kussen. Maar er is altijd iemand die daar nog overheen kan. Carmen, goedavond. Goedenavond. Ja, 18 jaar al in jouw bezit. Quinty, jouw eerste reactie was net... Ja, oei. Dat is toch wat ik dacht, Carmen. Oei. Ja, ik snap het helemaal. Ja. Carmen, wil je eerst vertellen wat het is... of wil je eerst vertellen van wie je het hebt gekregen? Ik vertel eerst wel van wie ik het heb gekregen. Ja, vertel maar, kom maar. Nou, van mijn opa. Oh, nee. Ja, die is dus overleden in 2009. Dus daarom weet ik ook hoe oud hij is. Want ja, anders onthoud je dat misschien ook niet. Dus ja, en dat is mijn lievelingsonderbroek. Jij, Carmen, jij hebt jouw lievelingsonderbroek... die inmiddels al 18 jaar in jouw bezit is... van jouw lieve opaatje gekregen. Ja. Ja. Nou, wat is de context daarvan? Ja, ik kan me nou niet voorstellen of me herinneren... dat ik onderbroeken van mijn opa heb gegeven. Dus wat was de gelegenheid? Nou, ik was toen helemaal gek van Björn Borg onderbroeken. En die waren gewoon heel duur. Dus ja, mijn opa die was zo lief om mij een paar Björn Borg onderbroeken te schenken. En ja, daar zat eentje bij. En ja, dat is gewoon, nou ja, dat is gewoon de beste die er is. Maar Carmen... 18 jaar. Ja, sorry. Sorry, ik stel me er ook iets bij voor. Maar wat is dit, nog een lapje stof? Of wat? Dit is toch zo vaak door de 60 graden gaan, mag ik hopen. Dat er niets meer van over is. Nou ja, het is een beetje een soort van zwemstof, zeg maar. Dus het is geen katoen of zo, maar een beetje zo'n gladde stof. Oh ja, oh, er zit lekker veel plastic in. Nou, ja, dat denk ik, ja. Maar ja, hij is gewoon heel dun, dus je kijkt er wel, zeg maar, dwars doorheen. Oh, maar het meeste ervan is gewoon nog heel. En er zit al zo'n elastieke band, zeg maar, bovenin. Nou, die is gewoon nog helemaal perfect. Ongelooflijk. En hoe vaak draag je hem? Ja, nou, ik denk 1 keer in de 2 weken of zo, als hij weer aan de beurt is. Het is gewoon een museumstuk, als ik het zo hoor. Speciale gelegenheden. Bas die stuurt nog een bericht via de Q Music app. Hij zegt, ik denk niet dat ik het gezicht dat ik net trok... nog een keer na kan doen. Oh, heerlijk, Carmen. Carmen, dank je wel. Graag gedaan. Ja, leven opa, laten we maar zeggen. Ah, precies. Dag, Carmen, tot later. Godzang. Tot later. Hey, dit programma loopt nu een weekje of 4. Ja. Maar we hebben nog een leuk extra. Moeten we zo meteen even op terugkomen naar Taylor Swift. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. We finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not. And that's Q-Music. Q-Music. Q sounds better with you. Better with you. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. Q-Music Direct en Won't Fall by Q. Hey Joost, wat misschien wel leuk is om eigenlijk te vertellen, want ik weet niet eens of iemand dit weet. Nee. Maar, nou ja, deze show die houdt natuurlijk om 10 uur op. Ja. En dan is het klaar en dan hebben we genoeg radio gemaakt. Maar we merken toch, de verhalen die we hier vertellen. Soms moet daar gewoon nog net even een eindje gemaakt worden. Soms zijn er toch net nog een paar verhalen waarvan je denkt, ja, hebben de show niet gehaald, maar daar kunnen we wel wat mee. En die hebben we dus in een podcast gestopt. Ja, schaamteloze zelfpromotie. Jazeker. Joost en Quinty gaan door, heet hij. Hij is te vinden in de Q-Music app. Als je daar op het knopje podcast drukt, dan zie je daar, als het goed is, Joost en Quinty staan. Je kunt ook zoeken volgens mij in de Q-Music app. Dan kun je, als je zoekt op Joost en Quinty, gaan door. Ja, dan praten we nog even verder na de show. Ja. Ik denk dat we vooral ook even door moeten praten over toch wel de 18 jaar oude onderbroek van Carmen die ze gekregen had van haar opa. Ik ben aan het genieten van alles wat er in de Q-app gebeurt. Dat er net zoveel mensen zijn die totaal in shock zijn van de 18 jaar die onderbroek al aantikt. Maar ook mensen die eigenlijk met net zo een goor, als ik het even mag zeggen. Ja, nee, je mag het zeggen. Het is goor. Verhaal komen. Ja, we kletsen verder. Doen we na de show. Die vind je in de podcast-app van Q-Music. Nou, zoek in de podcast, staat daar. Dan weet je het wel te vinden. Lukt je vanzelf. Ja, het lukt je vanzelf. Joost en Quinty. gaan door. Terug naar de muziek. Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water zometeen. Let's see roll. Our love is alive. Broken hearted, pour out a little holy water. Two tears